ό,τι ακούμε είναι Σταύρος Ξαρχάκος. Αυτός ο παγκόσμιος, αυτός ο οικουμενικός Έλληνας, αυτός ο μεγάλος συνθέτης σήμερα έχει γενέθλια. Γίνεται 84 ετών. Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα η Μαρία Χριστοδούλου είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Ειρήνη Κούρτη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Έχουν περάσει 14 μέρες από εκείνο το φρικτό έγκλημα στα Τέμπη και έχουν μιλήσει όλοι. Εμείς θέλουμε να δώσουμε το λόγο και από εδώ στα θύματα αυτής της τραγωδίας. Θα ακούσουμε λοιπόν ένα από τα θύματα της τραγωδίας, έναν πατέρα. Είναι ο κύριος Ασλανίδης. Έχασε τον γιο του, το Δημήτρη, σε αυτό το φρικτό έγκλημα. Και ό,τι περιγράφει είναι ακριβώς αυτό που νιώθουμε. Για τη μνήμη του Δημήτρη και όλων των παιδιών και του φίλου του που ήταν μαζί του, οι σωτήροι που ταξιδεύαν μαζί, να ζητούν οι ποινικές ευθύνες να φτάσουν μέχρι ψηλά. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Καραμαλής, ο υπουργός, και να λέει διασφαλίσαμε την ασφάλεια. Να τον ακούν χιλιάδες οικογένειες, παιδιά, και να ταξιδεύουν με το τρένο. Και να γίνεται αυτό το πράγμα και δεν υπήρχε καμιά ασφάλεια. Και το χειρότερο είναι που βγαίνει ο κύριος Γρηγοριάδης, ή Γεωργιάδης, με συγχωρείτε, και λέει ότι εντάξει, είπε ένα ψέμα, λέει. Τι να έλεγε, την αλήθεια, λέει ότι. Δηλαδή, είμαστε σοβαροί τώρα. Τι προσπαθούν να κάνουν, να καλύψουν ένα τον άλλον. Δεν γλιτώνουν. Δεν θα γλιτώσουν. Θα τους καταψηφίσει ο κόσμος. Θα τους στείλει από εκεί που ήρθανε. Δεν γλιτώνουν, να τους πείτε. Η οργή είναι μεγάλη. Όχι. Η δική μου, όλου του κόσμου. Είναι μεγάλη, δεν γλιτώνουν. Πήγανε, κάναν υπουργικό συμβούλιο με κατεβασμένα τα κεφάλια με κροκοδίλια δάκρυα. Όλο το χρυσάφι να μας δώσουν, τα παιδιά μας θέλουμε πίσω. Και αυτά τα μέτρα ξέρουμε γιατί τα εξαγγείλανε, είναι προεκλογικό η καμπάνια τους. Εδώ στο Θεό τους βγαίνουν και κάνουν και γκάλουπ όσα ποσοστά έχουν. Δεν τρέπονται λιγάκι. Δεν τρέπονται. Πάνω στα φέρετρα των παιδιών κάνουν γκάλουπ. Γιατί ποσοστά θα πάρουνε. Ποια μέτρα, αφού ξέρουμε ότι όλα είναι προεκλογικά αυτά. Φανφάρες προεκλογικές. Μας δουλεύουν όλο τον κόσμο. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να μην χάσουν τις καρέκλες τους εκεί μέσα. Χάσαμε τις δουλειές μας. Και τώρα χάνουμε και το παιδί μας. 2 χρόνια μένουμε ασφαλείς στο σπίτι μας, λέγανε. Τι κάναν 2 χρόνια αυτοί, γιατί δεν φτιάξαν τα τρένα 2 χρόνια. Μείναμε ασφαλείς στο σπίτι και μόλις βγήκαμε μας σκοτώσαν τα παιδιά. Γιατί είναι δολοφονία αυτό που έγινε, έτσι μην κρυβόμαστε. Κυβερνητική δολοφονία είναι. Και δεν παραιτήθηκε κανείς τους. Κανείς τους. Αυτή η ψευτοπαρίδα του Καραμαλή είναι να είχαμε να λέγαμε. Να τη χαίρονται αυτή την Ελλάδα που την καταντήσαν έτσι, να τη χαίρονται. Και κάτι να πω για να μην τρώγονται μεταξύ τους για το ποιος φταίει, για το σιδηρόδρομο. Εγώ ξέρω ότι φταίει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί έκανε μόνο το δίκτυο Θεσσαλονίκη. Κωνσταντινούπολη και δεν έκανε το δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτοί φταίνε, να τους πείτε. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτή είναι. Γιατί το έχουν πάει μέχρι τον Τρικούπι. Πέστε ότι φταίνει οι Οθωμανοί, δεν φταίνει αυτοί, κανένα του δεν φταίνει. Και στο σπίτι, τη δε τη γνώμη τη γυναίκα μου που δεν τον έφερε μαζί, αλλά τον έχω μέσα μου πλέον. Είναι τα μάτια μου, είναι η φωνή μου, είναι το φως μου, είναι τα πάντα. Αυτός με καθοδηγεί πλέον. Και θα το πάμε μέχρι τέλους. Όσοι ευθύνονται θα πληρώσουν. Υπουργοί, τρενοσέ, δεν ξέρω εγώ ποιοι είναι όλοι από πίσω, εργολάβοι, πρωθυπουργοί, όλοι θα το πάμε μέχρι τέλους. Στη μνήμη του Δημήτρη, του φίλου του Σωτήρη και όλων των παιδιών. Γιατί αυτοί εδώ πάλι θα σκοτώσανε παιδιά. Είναι το μόνο σίγουρο. Πάντα ήταν γελαστός, χαρούμενος. Με χαιρέτησε, μπαμπά, λέει, φεύγω, μαγκάλια, σε φιληθήκαμε. Τον είπα να προσέχει εκεί κάτω στην Αθήνα. Θα προσέχω, μου είπε. Ήταν ευτυχισμένος, χαρούμενος και για πρώτη φορά στη ζωή του ερωτευμένος. Έχει μπει ένα μαχαίρι που στρίβει μέσα. Δεν θα σταματήσει αυτός ο πόνος. Είναι στην καρδιά μου και στρίβει. Θέλουν να πληρώσουν όλοι τους. Και είχαν και το θράσος και κάνανε και παραλαβή υπουργείου. 57 ανθρώπους σκοτώσαν και αυτοί κάνανε πάρτι. Σήμερα πήγα στο σούπερ μάρκετ και μου είπε ένα παλικάρι 28 χρονών. Χάρηκα, λέει, που η γυναίκα μου έκανε τεστ εγκυμοσύνης και βγήκε αρνητικό. Το καταλαβαίνετε τι έχουν κάνει. Το καταλαβαίνετε. Θα σταματήσει ο κόσμος να κάνει παιδιά σε αυτή τη χώρα. Ήδη έχει σταματήσει. Αυτό το ξέρουμε όλοι μεταξύ μας και το κοροϊδευόμαστε αυτή τη χώρα. Ότι αυτά τα τρένα ήταν εφαίρετα. Τι συζητάμε τώρα με αυτά τα τρένα, τα ερείπια που έχει λάβει. Και προσπαθούν να ρίξουν τις ευθύνες σε έναν άνθρωπο τώρα. Ενώ τώρα όλοι αυτοί ο ένας με τον άλλον τρώγαν τα λεφτά τόσα χρόνια. Δεν θέλουν να επικοινωνήσει κανένας. Δύο γονείς που ήμασταν εκεί στο ξενοδοχείο, που μιλάμε ακόμα, έχουμε επαφές, μου είπαν ότι τους πήρε ο κ. Πρωθυπουργός τηλέφωνο να τους ζητήσει συγγνώμη. Και τη δεχτήκανε. Εγώ δεν πρόκειται, δεν με πήραν τηλέφωνο, αλλά ξέρετε πρόκειται να δείχνω. Ήρθαν εκεί με έπαρση, με αλαζονία, πετούσαν λουλούδια, σταματήσανε αν είναι δυνατόν τους διασώστες για να πάνε να πετάξουν λουλούδια. Και εκείνη την ώρα μπορεί να υπήρχε μέσα άνθρωπος που να ήθελε βοήθεια. Και σταματήσα μισή ώρα τη διάσωση. Πού γίνονται αυτά, πού γίνονται εκτός από εδώ εμάς στο Ελλαδιστάν. Δεν θα κλάψω, δεν θα φοβηθώ, που λέει και το τραγούδι. Αυτό να τους πείτε. Ο κύριος Ασλανίδης μίλησε στον Αντένα, από εκεί είναι τα ηχητικά που έχουμε. Όσοι τώρα ενδιαφέρεστε να δώσετε συμβουλές στην κυβέρνηση για το πώς θα διαχειριστεί αυτό το έγκλημα, συνεχίστε να το κάνετε. Όσοι επίσης και αναφέρομαι στο συνάφι, μου, το μου σε εισαγωγικά, όσοι θέλετε να καταστήσετε αυτό το έγκλημα περίπου σαν αναγκαία θυσία για να φτιάξουμε τα τρένα, συνεχίστε να το κάνετε. Και όσοι δεν έχετε τσίπα, έτσι κι αλλιώς θα συνεχίσετε να μην έχετε. Δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη ύβρις προς τους νεκρούς, δεν θα υπάρξει μεγαλύτερη ύβρις προς τις οικογένειές τους, εάν επιτραπεί αυτό το έγκλημα να καταπέσει στο επίπεδο μιας επικοινωνιακής διαχείρισης μεταξύ αθώων περιστερών. Δεν πρόκειται να υπάρξει μεγαλύτερη ατιμία απέναντι στα παιδιά μας που βγαίνουν στους δρόμους με αυτή την μορφή, με αυτή την ορμή ηφαιστείου που ζητάει η δικαιοσύνη, αν επιτραπεί αυτή η τραγωδία να μετατραπεί σε ένα προεκλογικό πικ-πονκ μιας ελεηνής τακτικής που βλέπει ακόμα και στο θάνατο ένα εργαλείο ψηφοθυρίας. Θα είμαστε πραγματικά άξιοι της μοίρας μας, θα είμαστε θλιβεροί, θα είμαστε ανθρωπάκια, αν επιτρέψουμε να μας στοιχήσουν πίσω τους, πίσω από τα πολιτικά στρατόπεδα του ξεπουλήματος, της αδιαφορίας, της ιδιωτικοποίησης, αν μας στοιχήσουν πίσω τους σε μια αντιπαράθεση που το άλοθη του ενός είναι η εγκληματική πολιτική τακτική του άλλου. Δείτε τους πως βαφτίζουν την επιχείρηση συγκάλυψης των ευθυνών τους σαν τάχα μου προστασία του πολιτικού συστήματος. Δείτε πως σερβίρουν το σιωπητήριο σαν τάχα μου προστασία της πολιτικής. Αλλά ποιας πολιτικής? Αυτής που έχει κάνει ηλεκτρονικούς τους πληστηριασμούς, αλλά τα τρένα χειροκίνητα. Το είπα από την πρώτη μέρα, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Δείτε τους πως δικοματικοκοκορομαχούν, δείχνοντας ο ένας τον άλλον, την ώρα που καμώνονται τη σεμνότητα και την ταπεινότητα και την ώρα που στο άθλιο συμψηφιστικό λόγο τους δεσπόζει τι? Δεσπόζει το φταίνε οι άλλοι. Όταν ακόμα και οι πέτρες εκεί στα Τέμπη ξέρουν πως φταίνε όλοι τους. Φταίνε όλοι όσοι κυβέρνησαν και κυβέρνησαν υπηρετώντας εταιρείες, εργολάβους και νταβατζίδες. Επαναλαμβάνω, υπεράσπιση της πολιτικής σημαίνει υπεράσπιση της αλήθειας. Υπεράσπιση της πολιτικής ως έννοια, ως διαδικασία, σημαίνει υπεράσπιση της κοινωνίας. Υπεράσπιση της κοινωνίας από εκείνους που επιβουλεύονται την κοινωνία. Υπεράσπιση της πολιτικής σημαίνει σύνδεση, σημαίνει κατάδειξη, σημαίνει αποκάλυψη των εκείνων των συμφερόντων που κρύβονται πίσω από την Α ή την Β απόφαση. Αυτό θα πει υπεράσπιση της πολιτικής. Υπεράσπιση της πολιτικής σημαίνει προσδιορισμός και ανάδειξη όλων των αιτίων που οδηγούν σε εκείνο ή το άλλο αποτέλεσμα. Και τελικά, υπεράσπιση της πολιτικής σημαίνει απέναντι στη μαυρίλα ενός συστήματος που παράγει την καταχνιά, που παράγει τη μαυρίλα, την καπνιά, τα συντρίμια στα Τέμπη, το θρήνο στη Φαράν, στο Μάτι, στην Ηλία το 2007, στην Εύβοια το 2021. Υπεράσπιση της πολιτικής σημαίνει να τίθεται και να απαντιέται ένα ερώτημα. Το ερώτημα: ποια πολιτική, από ποιους και για ποιους. Αυτή είναι η πολιτική στάση που είναι ταυτόχρονα αρρωγός προς την κοινωνία. Αυτή η πολιτική στάση είναι που βάζει τα φόπλακα στους φασίστες. Αυτή η πολιτική στάση είναι που βγάζει το μανδύα και την προβιά από τους υπονόμους του συστήματος που παράγει Φαράν, Σαμίνα, Τέμπη. Αυτή η πολιτική στάση είναι που ξεγυμνώνει την υποκρισία, το φαρισαϊσμό, τα κροκοδίλια δάκρυα και είναι αυτή η πολιτική στάση της ευθύτητας, της ειλικρίνειας, της αλήθειας που δίνει τελικά νόημα στην έννοια δημοκρατία. Και αυτή η πολιτική στάση καθιστά τη δημοκρατία μέσω και μέτρο της αξιοπιστίας και ζύγι της αξιοπιστίας του κάθε πολιτικού σαλταδόρου, που παρότι σαλταδόρος έρχεται και μιλάει στο όνομα της δημοκρατίας, δημαγωγώντας και ασελγώντας. Κάθε μέρα, εδώ και 14 μέρες, ζούμε ακριβώς αυτή την υποκρισία. Κάθε μέρα, εδώ και 14 μέρες, ζούμε πάνω στο πετσί μας αυτούς οι οποίοι ασελγούν. Είναι αυτοί που την πρώτη μέρα βγήκαν και είπαν τραγωδία, αλλά οφείλεται στο ανθρώπινο λάθος. Είναι αυτοί που αφού τους πήρε και τους σήκωσε από την οργή του κόσμου, βγήκαν λίγες μέρες μετά για να ζητήσουν, λέει, συγγνώμη. Και λίγες ώρες αργότερα από τη συγγνώμη τους, έστειλαν τους πρετοριανούς στο Σύνταγμα, τους ένστολους, να μοιράζουν χημικά και δακρυγόνα στους διαδηλωτές. Είναι οι ίδιοι που βγήκαν... Πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, κάτι έχει συμβεί. Είναι μαζί μας ο Θανάσης Τζίτσας. Θανάση, καλησπέρα. Καλησπέρα από τη Νέα Υόρκη. Υπάρχει θερμό επεισόδιο μεταξύ Ηνωμένων Πολιτείων και Ρωσίας στη Μαύρη Θάλασσα. Ρωσικό μαχητικό συγκρούστηκε με αμερικανικό ντρόουν πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, αποτέλεσμα ήταν να συντριβεί το ντρόουν, το αμερικανικό ντρόουν. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτείων, ένα ρωσικό μαχητικό Su-27, Su-27 πραγματοποίησε αναχέτηση ενός ντρόουν MiQ-9 της Αμερικανικής Πολεμικής Αεροπορίας σε αποστολή πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα. Σε κάποιο σημείο της διαδικασίας αναχέτησης, το ρωσικό αεροσκάφος συγκρούστηκε με τον ντρόουν, προκαλώντας τη συντριβή του στη Μαύρη Θάλασσα. Μέχρι στιγμής δεν έχει βεβαιωθεί αν κατέπεσε και το Su-27. Το πρακτορείο Reuters αναφέρει πως το ρωσικό μαχητικό χτύπησε την προπέλα του αμερικανικού στρατιωτικού μη επανδρομένου αεροσκάφους επιτήρησης Reaper, πράξη που καταδικάστηκε ως απερίσκεπτη από τις αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις. Τέτοια μαχητικά ντρόουν μη επανδρομένα αεροσκάφη, ως γνωστό Νικόλα, σταθμεύουν στην 110 πτέρυγα μάχης στη Λάρισα. Δεν ξέρουμε αν έχει απογειωθεί από εκεί ή αν βρίσκεται, κατά άλλες πληροφορίες, απογειώθηκε από βάση που βρίσκεται στην Κωνσταντζα της Ρουμανίας. Πιστεύω ότι αργότερα θα διευκρινιστεί αυτό. Θανάση, ευχαριστούμε πολύ. Ό,τι νεότερο έχεις, επικοινωνείς μαζί μας. Ό,τι συνέβη λοιπόν εκεί τώρα στη Μαύρη Θάλασσα είναι ανάμεσα σε εκείνα που θα σας εξηγήσω ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Δεν ξέρει. Σας έλεγα λοιπόν προηγουμένως ότι ο κύριος Μητσοτάκης, που την επομένη του εγκλήματος στα Τέμπη ετοιμαζόταν φιέστα με την παρουσία του σε ένα κέντρο ανύπαρκτης τηλεδιοίκησης, όπως είπε σήμερα ο εκπρόσωπός του, όπως είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Ιωάννης Οικονόμου, ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήξερε για την κατάσταση των σιδηροδρόμων. Ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος κυβερνάει 4 χρόνια, δεν ήξερε, ο κύριος Μητσοτάκης δεν γνώριζε, ο κύριος Μητσοτάκης τελεί εν αγνία. Αλλά ξέρετε κάτι, Το 2019, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου, ο κύριος Μητσοτάκης, ανεξαρτήτως του τι λέει σήμερα ο εκπρόσωπός του, παρίστανε ότι ήξερε. Για πάμε να ακούσουμε αυτό το ηχητικό του 2019. Ήξερε ή δεν ήξερε ο κύριος Μητσοτάκης. Όσον αφορά τους σιδηροδρόμους, επιμένουμε σε παρεμβάσεις οι οποίες δεν είναι πολύ ελκυστικές, να το πω πολύ απλά, δεν είναι πολύ σεξι, δεν αφορούν τρένα τα οποία έρχονται για 10 μέρες από την Ιταλία για να μας πείσουν ότι ξαφνικά ως διαμαγείας θα κινούνται με αστρονομικές ταχύτητες σε δίκτυα τα οποία είναι καταλυλημένα. Μάλλον θα εκτροχιαζόντουσαν αν επιχειρούσαμε να τα κινήσουμε με αυτές τις ταχύτητες. Γι' αυτό και επιμένουμε τόσο πολύ στα έργα της συντήρησης και της αναβάθμισης αυτού του δικτύου που από το 2015 και μετά εγκαταλείφθηκε. Μέσα σε 4 χρόνια η διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη πρέπει να γίνεται σε 3 ώρες. Μόνο αν γίνεται σε 3 ώρες μπορεί το τρένο πραγματικά να είναι ανταγωνιστικό προς το αεροπλάνο και προς το αυτοκίνητο. Αλλιώς δεν έχει νόημα να συζητάμε για ανταγωνιστικό τρένο στον κορμό του σιδηροδρομικού δικτύου στη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Και αυτό μπορεί να γίνει με αναβάθμιση του υφιστάμενου δικτύου και όχι με καινούργια φαραωνικά έργα. Τι έγινε ρε παιδιά? Αυτά που ήξερε σε προεκλογικούς χρόνους κατά τη διάρκεια της θητείας του ως πρωθυπουργός, ο κύριος Μητσοτάκης τα ξέχασε? Δεν τα ξέρε? Γιατί εδώ ακούμε το 2019 ότι ήξερε ότι το σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας ήταν σε εγκατάλειψη. Έτσι δεν ακούσαμε Μαρία? Άρα ήξερε ότι υπάρχει εγκατάλειψη. Και μάλιστα έταζε σε προεκλογικούς χρόνους ο κύριος Μητσοτάκης έργα συντήρησης και αναβάθμισης. Αυτά όταν ζητούσε ψήφους για να γίνει πρωθυπουργός. Λοιπόν, μετά έγινε πρωθυπουργός. Μετά λοιπόν που έγινε πρωθυπουργός, έπαψε να γνωρίζει. Έπαψε να ξέρει. Τελούσε εν αγνία, όπως λέει σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο εκπρόσωπός του, ο κύριος οικονόμου. Και αφού ήταν πάρα πολύ πιστικός σε αυτά που μας έλεγε το 2019, είναι απολύτως πιστικός ο κ. Μητσοτάκης ότι ήξερε. Αλήθεια, αυτά τα 4 χρόνια που υποτίθεται θα ερχόταν η συντήρηση, που υποτίθεται θα ερχόταν η αναβάθμιση και μάλιστα ουσίας, όχι σεξι, όπως τον ακούσαμε να λέει, δεν έλεγξε. Δεν έλεγξε για όλα αυτά που ήξερε. Από ό,τι φαίνεται, όχι μόνο δεν έλεγξε, αλλά τώρα έχουμε και το παραμύθι ότι δεν ήξερε. Σε επίπεδο σας διαβάζω ακριβώς τη δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σε επίπεδο πρωθυπουργού, η εικόνα αυτή για τους σιδηροδρόμους δεν είχε φτάσει. Δεν είχε μεταφερθεί τέτοια εικόνα. Αλήθεια. Αλήθεια, κύριε οικονόμου. Αυτό λοιπόν και άλλα πολλά απίθανα και εξοργιστικά τα εξτόμησε σήμερα το πρωί ο κυβερνητικός εκπρόσωπος μιλώντας στο Sky και απαντώντας βεβαίως για το έγκλημα στα Τέμπη, για την κατάσταση των σιδηροδρόμων. Και το είπε αυτό ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι ο πρωθυπουργός δεν ήξερε ο έρμος. Δεν ήξερε. Το είπε με τη μεγαλύτερη φυσικότητα του κόσμου. Μιλώντας για ποιον πρωθυπουργό? Για τον εδώ και 4 χρόνια πρωθυπουργό και για εκείνον που το 2019 σε προεκλογικούς χρόνους έταζε μέτρα ουσίας για το εγκαταλελειμμένο σιδηροδρομικό δίκτυο. Αλλά τώρα, μετά το έγκλημα στα Τέμπη, βγήκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αυτός ο εκπρόσωπος της αλήθειας, και είπε ότι ο πρωθυπουργός είναι αναρμόδιος, ότι ο πρωθυπουργός είναι οφέρον την ουδεμία ευθύνη, ότι ο πρωθυπουργός είναι ο ανεύθυνος άρχων, ο ανήξερος Λουδοβίκος, ο οποίος ο κύριος Πρωθυπουργός, άκουσον, αν και δεν γνώριζε, ωστόσο τι μας είπε χτες. Αυτός που δεν γνώριζε. Αυτός λοιπόν, αυτός που σήμερα δεν γνώριζε, σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, χτες μας είπε ότι μάχεται από την πρώτη στιγμή. Για ποιο πράγμα? Εναντίον τίνος πράγματος, ενάντια στον μπάχαλο. Σε ό,τι αφορά στο ανθρώπινο δυναμικό του ΟΣΕ και ενάντια στον αναχρονιστικό χαρακτήρα του κράτους, ποιου κράτους, αυτού που διοικεί εδώ και 4 χρόνια ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος πριν από 10 χρόνια ήταν υπουργός και εδώ και 20 χρόνια είναι βουλευτής. Αυτό λοιπόν για το οποίο δεν ήξερε, όπως μας είπε σήμερα ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος, είναι εκείνο όμως για το οποίο μάχεται ο κύριος Μητσοτάκης. Ποιος Μητσοτάκης? Αυτός που το 19 μας έλεγε ότι είχε πλήρη γνώση ότι είναι εγκαταλελειμμένο το σιδηροδρομικό δίκτυο. Και τι άλλο μας είπε σήμερα ο κύριος κυβερνητικός εκπρόσωπος? Μας είπε ότι βεβαίως φταίνε πολλά πράγματα. Φυσικά δεν φταίει ο Μητσοτάκης, έτσι? Γιατί αυτός δεν ήξερε. Τι φταίει? Μας είπε ότι φταίει η νοοτροπία του Λουφάρο και φεύγω μισή ώρα νωρίτερα από τη Βάρδια, ότι βάζω τον καινούριο για να πάρουν τα ρεπό τους οι παλιοί, ότι κάνω τον έξυπνο και φεύγω παίρνοντας μια αναρωτική άδεια κτλ. Αυτά φταίνε. Γι' αυτό που έγινε στα Τέμπη, όπως είπε σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, φταίει η νοοτροπία του Λουφάρο. Η νοοτροπία του Λουφάρο, μάλιστα. Αυτοί οι οποίοι τώρα παριστάνουν ότι δεν ήξεραν, ενώ πριν από 4 χρόνια ήξεραν, σε ποια ακριβώς φάση βρίσκονται? Στη φάση του μάχονται για να λύσουμε τα προβλήματα ή στη φάση της λούφας και της παραλλαγής? Και φυσικά, για να ξέρετε, πέρα από τον Πρωθυπουργό, δεν φταίει και συνολικά η κυβέρνηση. Βεβαίως, δεν φταίει ούτε η κυβέρνηση. Φταίνε βεβαίως οι αρμόδιοι υπουργοί που όφυλαν να ξέρουν. Αυτοί είναι μπηχτοί για τον Καραμαλή, αλλά ας τα βρούνε μεταξύ τους. Ο κύριος Οικονόμου λοιπόν, φυσικά, εκτός από τον Πρωθυπουργό, μας είπε ότι καμία ευθύνη δεν φέρει και ολόκληρη η κυβέρνηση. Ξέρετε γιατί? Σας μεταφέρω ακριβώς τη διατύπωση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Η εικόνα της διάλυσης των σιδηροδρόμων σε επίπεδο κυβέρνησης δεν είχε μεταφερθεί. Δηλαδή δεν ήξερε κανένας τους. Μόνο ένας μάλλον θα ξέρε, αυτός που παρετήθηκε. Και κατά πάσα πιθανότητα θα είναι και ξανά υποψήφιος. Λοιπόν, αυτά βγήκαν και είπαν σήμερα. Σήμερα λοιπόν βγήκαν και μας είπαν ότι δεν ήξεραν. Για ποιο πράγμα δεν ήξεραν? Για αυτό που έταζαν, που υπόσχονταν προεκλογικά ότι θα το φτιάξουν. Και έγιναν 4 χρόνια κυβέρνηση, αλλά τώρα αυτό που έταζαν ότι θα φτιάξουν πριν από 4 χρόνια, δεν το ήξεραν οι έρμοι, δεν το γνώριζαν. Τελούσαν εν αγνία. Να σας πω και μερικά άλλα που κατά την λογική που μας σερβίρουν, μάλλον δεν ήξεραν. Είναι προφανές λοιπόν ότι δεν ήξεραν ότι οι εργαζόμενοι χρόνια τώρα κάνουν απεργίες, στέλνουν εξώδικα, κάνουν μηνύσεις. Γιατί? Για την ασφάλεια των τρένων. Ούτε αυτό το ήξεραν. Δεν το ήξεραν. Βεβαίως, οι διοικήσεις που είχαν βάλει στις εταιρείες όταν έκαναν εξώδικα οι εργαζόμενοι για τα προβλήματα ασφάλειας στο σιδηρόδρομο, με τι απαντούσαν? Με άλλα εξώδικα. Εκείνοι μάλλον ήξεραν. Ή ούτε αυτοί ήξεραν. Αλλά δεν είναι η πρώτη φορά που δεν ξέρουν. Να σας θυμίσω. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήξερε κατά τη διάρκεια της πανδημίας ότι χρειάζονταν μονάδες εντατικής θεραπείας για εκείνους που ήταν διασωληνωμένοι. Θυμάστε που ούτε αυτό το ήξερε? Δεν ήξερε ότι ο άνθρωπος ο οποίος είναι διασωληνωμένος και έχει ανάγκη αυξημένης φροντίδας, ότι χρειαζόταν μονάδα εντατικής θεραπείας? Το θυμάστε που δεν το ήξερε? Επίσης, τι άλλο δεν ήξερε ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι γίνεται της υποκλοπής στο κάγκελο. Ούτε αυτό το ήξερε ο κ. Μητσοτάκης. Θυμάστε που δεν ήξερε. Θυμάστε που δεν ήξερε ότι γινόταν του χαφιεδισμού και γίνεται. Του χαφιεδισμού και της υποκλοπής στο κάγκελο. Ότι χαφιέδισαν τον αρχηγό πολιτικού κόμματος. Ότι χαφιεδίζουν ένα ολόκληρο πολιτικό κόμμα του ΚΚΕ και το υποκλέπτουν. Ότι χαφιεδίζουν και υποκλέπτουν δημοσιογράφους. Ότι βγήκαν τα στοιχεία πως υποκλέπτουν και χαφιεδίζουν ακόμα και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Ακόμα και υπουργούς. Αλλά ο κύριος Μητσοτάκης τι μας είπε? Μας είπε ότι επίσης δεν ήξερε. Έτσι δεν είναι? Δεν ήξερε για τις υποκλοπές. Μάλλον δεν ήξερε ότι έχουν ανάγκη και από αντιπυρική προστασία τα δάση. Γι' αυτό το 2021, όταν τα δασαρχεία ζήτησαν για τα στοιχειώδη 17 εκατομμύρια, η κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη, που δεν ξέρει, αντί για 17 εκατομμύρια που ήταν τα στοιχειώδη για την αντιπυρική πρόληψη, έδωσε 1,7. Και κάει και η μισή Ελλάδα. Προφανώς δεν θα ήξερε. Επίσης προφανώς ο υπουργός του Σούπερμαν, ο κύριος Χατζηδάκης, δεν θα ξέρει ότι έχει φτιαχτεί ένας κώδικας λειτουργίας και εργασίας των μηχανοδικών για 9 μέρες δουλειά. 9 μέρες δουλειά, χωρίς ρεπό, ακατάπαυστα. Ούτε αυτό προφανώς το γνώριζε ο κύριος Μητσοτάκης. Επίσης ο κύριος Μητσοτάκης και εν συνόλο η κυβέρνηση, από ό,τι λέει σήμερα ο κύριος Οικονόμου, προφανώς δεν ξέρει, δεν γνώριζε ότι ο άνθρωπος του μεροκάμα του δεν μπορεί να βάζει με 2 ευρώ τη βενζίνη. Γνώριζαν όμως, όταν διαμαρτύρεται ο κόσμος, να πούν ότι δεν παίρνουν πίσω το ΦΠΑ και δεν παίρνουν πίσω τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, γιατί θα ενισχυθούν οι έχοντες καγέν. Αυτές τις αθλειότητες ξέρουν να τις λένε. Επίσης, προφανώς, δεν ήξερε ότι βάζοντας ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι η ενέργεια στα χρηματιστήρια, ότι θα μετατρεπόταν η ανάγκη του κόσμου να ζεσταθεί και να φωτιστεί σε άπιαστο όνειρο. Επίσης, με βάση αυτή τη σημερινή δήλωση ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν ήξερε, δεν γνώριζε ο άνθρωπος την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι σιδηρόδρομοι, παρά το γεγονός ότι έκανε δηλώσεις το 2019 προεκλογικά ότι θα τους φτιάξει τους σιδηρόδρομους, άρα τότε ήξερε. Προφανώς δεν ήξερε την κατάσταση στην οποία βρίσκονται τα νοσοκομεία, ότι οι γιατροί πέφτουν ο ένας μετά τον άλλον κάτω από την κούραση. Γι' αυτό λοιπόν πήγε και προσέλαβε αστυνομικούς για τα πανεπιστήμια. Επίσης, ακούσαμε τον Τζίτσα προηγουμένως. Δεν ξέρουμε, λέει, αν σηκώθηκε το αμερικανικό drone το οποίο συγκρούστηκε με το ρώσικο στη Μαύρη Θάλασσα εδώ από τη Λάρισα, γιατί έχουμε τέτοια στη Λάρισα. Έχουμε τέτοια στη Λάρισα. Δεν ήξερε λοιπόν ότι μπλέκοντας την Ελλάδα μέχρι το λαιμό στον πόλεμο της Ουκρανίας και φέρνοντας μέχρι και ναζί του Αζόφ εδώ στην Ελληνική Βουλή, ότι μπλέκει τον τόπο, τον μετατρέπει σε ένα στόχο ενός υπεριαλιστικού πολέμου. Προφανώς ούτε αυτό το ήξερε ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι ο μισθός του εργάτη κρατάει για 18 μέρες, αυτό το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι έχουμε τον 21ο μήνα με διψήφιο πληθωρισμό στα τρόφιμα, αυτό το ξέρει ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι υπάρχουν 700.000 σπίτια τα οποία απειλούνται με τους νόμους που έχουν ψηφίσει όλες οι κυβερνήσεις. Για να έχουν στα όπα-όπα τα φανς, τις τράπεζες, τα κοράκια, τις ίενες και τα αρπακτικά. Αυτό το γνωρίζει ο κύριος Μητσοτάκης. Ότι 4 εκατομμύρια αφημοί χρωστάνε στη χώρα την ώρα που κάνουν ρυθμίσεις για την οικειοθελή φορολόγηση των εφοπλιστών. Αυτό ο κύριος Μητσοτάκης το ξέρει? Θα περιμένουμε την απάντηση του κυρίου κυβερνητικού εκπροσώπου. Αυτού του εκπροσώπου της αλήθειας. Στα μάτια. απεζητά στο ρότι θα βγεις. Ο ήλιος πλένει το νερό της γης. Πλατή ποτάμι αγάπη και βαθύ. Και πάει να κοιμηθεί. Σταύρος Ξαρχάκος. Σήμερα γίνεται 84 ετών. Ταξιδική να πας, να με θυμάσαι και να μ' αγαπάς. Σου καλεύει Ανατολή μικρό φίλ. Το κολογιά που απ' το μιλό φτιάχνεις λουλούδι και τους καημούς σου τους πλέκεις ψιλοβελονιά. Στα χέρια σου μεγάλωσαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μονοκάμπαροι μάτια. Λάκι παρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα, κούκουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. Κούκουν και αγκαλιάζουν την φωτιά. μίλησαν και πόνεσαν και μάλωσαν άντρες μονοκάθαροι μάτια. Σιλάκι Παρισόπουλα, χαρά στα κοριτσόπουλα, κούφουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά. Κούφουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά. Κούφουν και αγκαλιάζουν τη φωτιά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8. Στην Αθήνα, Μαρία Χριστοδούλου, στην ρύθμιση του ήχου Ειρήνη Κούρτη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος, στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Το είπα και χτες, Κώστας μου, αυτοί οι οποίοι εκστασιάζονται σοκάρονται με τις συνομιλίες των εργαζόμενων στον ΟΣΕ εν ώρα δουλειάς, προσπαθώντας με αυτόν τον τρόπο να περάσουν δια της τεθλασμένης από το παράθυρο τη θεωρία του ανθρώπινου λάθους. Είναι αυτοί που στις δουλειές τους, όταν μιλάνε με τους συναδέλφους τους, προφανώς δεν μιλάνε ούτε για σουβλάκια μιλάνε, ούτε για γκόμενες μιλάνε, ούτε για γκόμενους μιλάνε. Μιλάνε για την κλιματική κρίση και για τις νέες ανακαλύψεις του Κέμπριτζ. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο εμείς αξίζει να κρατήσουμε είναι ότι ο κύριος Πρωθυπουργός δεν ήξερε την κατάσταση η οποία υπάρχει στα τρένα, παρά το γεγονός ότι το 2019 μας έλεγε σε προεκλογικούς χρόνους ότι την ήξερε απ' έξω και ανακατωτά. Και ότι θα έκανε έργα συντήρησης και αναβάθμισης. Τα οποία, όπως έλεγε τότε και ακούσαμε το ηχητικό προηγουμένως, θα ήταν έργα ουσίας και όχι σεξι. Επικοινωνιακά εννοούσε. Αλλά τώρα, 4 χρόνια μετά, από τη θέση ευθύνης εκείνου που θα έκανε όσα υποσχόταν, όσο δεν βρισκόταν στη θέση, τώρα όμως δεν ήξερε. Και παρά το γεγονός ότι δεν ήξερε ο κύριος Πρωθυπουργός, όπως δεν ήξερε και για τις υποκλοπές, έτσι είπαμε, δεν ήξερε και για τις ΜΕΘ, αν χρειάζονται στους διασωληνωμένους, δεν ξέρω αν ξέρει ότι υπάρχουν και 1 εκατομμύριο άνεργοι σε αυτή τη χώρα, όπως επίσης δεν ξέρω αν ξέρει ότι υπάρχουν κάτι νόμοι και του δικού του κόμματος που έχουν οδηγήσει 700.000 ανθρώπους στο βραχνά των φαντς, των τοκογλύφων, των αρπακτικών. Δεν ξέρω τι ξέρει τελικά. Πάντως αυτό που εμείς ξέρουμε οι υπόλοιποι είναι ότι θα είναι ο πρώτος στη μάχη για να ξεριζωθεί από τη χώρα κάθε νησίδα του παλιού αναχρονιστικού κράτους. Ποιος το είπε αυτό? Ο κύριος Μητσοτάκης εχθές. Θα είμαι πρώτος στη μάχη για να ξεριζωθεί από τη χώρα κάθε νησίδα του παλιού αναχρονιστικού κράτους. Μα πώς θα το κάνεις, καλέ μου άνθρωπε, αυτό, αφού δεν ξέρεις? Αυτή η δήλωση ότι θα είναι στη μάχη για την... τι θα κάνει? Να ξεριζώσει από τη χώρα κάθε νησίδα του παλιού αναχρονιστικού κράτους την έκανε, από ό,τι φαίνεται, ένα πολιτικό νεούδι. Δεν είναι ο άνθρωπος 4 χρόνια πρωθυπουργός, ούτε 14 υπουργός. Και προφανώς αυτό το παλιό αναχρονιστικό κράτος δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα που λέγεται Νέα Δημοκρατία. Όπως βεβαίως δεν έχει καμία σχέση με το κόμμα που λέγεται Πασόκ ή με τους άλλους που ήρθαν μετά 4 χρόνια, 5 πόσα ήταν, και έκαναν το go back Madame Merkel, καλώς ήρθες Αγγέλα και τα συναφή. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, μιας και μιλάμε για τον Πρωθυπουργό μας, ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει κυβερνήσει για χρόνια και χρόνια μετά το 1974 μέχρι σήμερα, που να ξέρει τώρα ο κύριος Πρωθυπουργός ποιος είναι αυτός ο οποίος φροντίζει να υπάρχουν, πώς το είπε, νησίδες του παλιού αναχρονιστικού κράτους. Thank you. πήρανε. Αγάπες και κλαίνε, ποια μοίρα τις μοίρανε. Δώσ' μου χέρι να πιαστώ, να πιαστώ να κρατηθώ. Ένα γέλιο, μια μάτια, ανάστενε την καρδιά. Στο να κρατηθώ, ένα γέλιο, μια μάτια, κι ανάστενε την καρδιά. Δώσ' μου χέρι να πιαστώ, να πιαστώ να κρατηθώ, ένα γέλιο, μια μάτια, κι ανάστενε την καρδιά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Τίνο. Μας ακούει από το Όσλο. Καλησπέρα στον Κώστα που είναι στο Αμβούργο. Καλησπέρα στον Παναγιώτη. Καλησπέρα στην Αδαμαντία που μας ακούει από το Λίβερπουλ. Στο Μανώλη. Καλησπέρα στον Πετράν, στην Καστοριά, στην Αγγελική, στο Δημήτρη, στον Κοσμά, στο Μανούσο. Καλησπέρα στο Μενέλαο, στην Ξανθή. Καλησπέρα στο Γιώργο και στα παιδιά εκεί στο Μπράλοκ. Καλησπέρα στα παιδιά στο Γράμμο. Τάσο μου, να είσαι καλά. Παύλο, για χαρά. Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα στο Σάκη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ό,τι σας διαβάσω γράφτηκε το 2010. Ανοίγουν εισαγωγικά. Αν ο Μάρξ και ο Λένιν ήταν σήμερα ζωντανοί, θα ήταν βασικοί διεκδικητές του βραβείου Νόμπελ για την οικονομία. Ο Μάρξ προέβλεψε την προϊούσα εξαθλίωση των εργαζομένων και ο Λένιν προείδε την υποταγή της υλικής παραγωγής στη συσσόρευση κερδών του χρηματοπιστωτικού κεφαλαίου. Οι προβλέψεις τους είναι κατά πολύ ανώτερες από τα οικονομικά μοντέλα που σήμερα βραβεύονται με Νόμπελ και από τις προβλέψεις των κεντρικών τραπεζιτών, των υπουργών οικονομικών και των νομπελιστών οικονομολόγων. Αυτός ο ύμνος των Μάρξ και των Λένιν προέρχεται από κάποιον υπεράνω υποψίας. Αυτός ο ύμνος διατυπώθηκε από έναν υπουργό οικονομικών του Ρίγκαν, τον Πολ Κρέγκ Ρόμπερτς. Αυτή η ενέτη 2010 τοποθέτηση του Ρόμπερτς ήταν η απάντηση στις διάφορες αστείες θεωρίες που αναπτύσσονταν εκείνη την περίοδο για τον χαρακτήρα της παγκόσμιας κρίσης. Αυτή λοιπόν η τοποθέτηση μας δίνει κάθε δικαίωμα να επιστρέψουμε 2 αιώνες πίσω. Πότε? Όταν έφευγε από τη ζωή ο Καρλ Μάρξ. Σαν σήμερα στις 14 Μάρτη του 1883, πριν από 140 χρόνια. Διαβάζω. Ένα μεγάλο σιδηροδρομικό δυστύχημα έχει στείλει στον άλλο κόσμο εκατοντάδες επιβάτες. Αιτία του δυστυχήματος ήταν η αμέλεια των σιδηροδρομικών. Μπρος στο ορκωτό δικαστήριο, οι σιδηροδρομικοί δηλώνουν ομόφωνα ότι πριν 10-12 χρόνια εργάζονταν μόνο 8 ώρες την ημέρα. Στο διάστημα όμως των τελευταίων 5 έως 6 χρόνων αύξησαν τις ώρες εργασίας σε 14, 18 και 20 την ημέρα. Και όταν υπάρχει εξαιρετικά μεγάλη συρροή ταξιδιωτών λόγου χάρη την περίοδο των εκδρομικών αμαξοστοιχειών, εργάζονται συχνά χωρίς διακοπή 40 και 50 ώρες. Οι σιδηροδρομικοί όμως είναι και αυτοί κοινοί άνθρωποι και όχι κύκλοπες. Σε ένα ορισμένο σημείο παραλύει η εργατική τους δύναμη. Τους κυριεύει η νάρκη. Το μυαλό τους πάβει να σκέφτεται και τα μάτια τους να βλέπουν. Ο πέρα για πέρα αξιοσέβαστος Βρετανός δικαστικός απαντάει με μία ετιμιγορία που τους παραπέμπει επί ανθρωποσφαγή στο κακουργοδικείο και σε ένα ήπια διατυπωμένο παράρτημα εκφράζει με ευλάβεια την ευχή «Οι κύριοι κεφαλαιούχοι μεγιστάνες των σιδηροδρόμων να ευαρεστηθούν να είναι στο μέλλον πιο σπάταλοι στην αγορά απαραίτητων εργατικών δυνάμεων και πιο εγκρατείς ή πιο ολιγαρκείς ή πιο οικονόμοι στην απομίζηση της αγορασμένης εργατικής δύναμης». Αυτά τα έγραφε ο Καρλ Μάρξ στον πρώτο τόμο του κεφαλαίου. Παροχημένος, ε! Πάμε και σε κάτι ακόμα παροχημένο. Γιατρέ μου, καλησπέρα. Είναι μαζί μας ο κύριος Νίκος Καπραβέλλος. Καλησπέρα κύριε Μπογιόπουλο, καλησπέρα στους ακροατές σας. Τι γίνεται στην εποχή της τέταρτης βιομηχανικής και τεχνολογικής επανάστασης, της οποίας ηγείται η Ελλάδα, δεν έχετε αξονικό επάνω και στο νοσοκομείο, στο Παπα-Νικολάου? Κύριε Μπογιόπουλε, το άκουσα και εγώ από τους συνεργάτες σας, αλλά μακάρι να ήταν αυτό, κύριε Μπογιόπουλε. Α, είναι και άλλα. Δυστυχώς, το νοσοκομείο μου, το οποίο πρωτοστάτησε όχι μόνο στην πανδημία, αλλά για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ξέρετε, ήταν ο βασικός πυλώνας του δημόσιου εθνικού συστήματος υγείας, κατάντησε κυριολεκτικά να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε στοιχειώδες χειρουργικές ανάγκες, διότι νευραλγικά τμήματα του νοσοκομείου, όπως ήταν αναισθησιολογικά τμήματα, έχουν αποστελεχωθεί. Δεν υπάρχει πλέον, δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Καρδιές που βάζαμε 3 και 4 τη μέρα, τώρα βάζουμε μεταβίας 8 με 9 το μήνα, κύριε Μπογιόπουλε, λόγω έλλειψη αναισθησιολόγων. Τις μονάδες μας εντατικής θεραπείας που αυξήθηκαν, ακόμη δεν μπορούμε να τις λειτουργήσουμε διότι λείπει το προσωπικό. Και κοιτάξτε αυτό που βιώνει αυτή τη στιγμή όλη η Ελλάδα, που τα ακούτε κι εσείς. Δεν είναι τίποτα με αυτό που θα βιώσουμε εμείς τα επόμενα χρόνια στον χώρο της υγείας, αν συνεχιστούν αυτές οι πολιτικές που διώχνουν τα παιδιά μας στο εξωτερικό ή που απαξιώνεται ο βασικός πυλώνας του εθνικού συστήματος υγείας που λέγεται δημόσιο. Έτσι, επομένως, το γεγονός ότι δεν έχουμε τεχνικούς να δουλέψουν τον αξονικό τομογράφο, κύριε Μπογιόπουλε, είναι το λιγότερο που αυτή τη στιγμή μπορούμε να σας πούμε. Δυστυχώς, μετά την πανδημία, μαθήματα δεν πήραμε καθόλου και αυτά που βλέπετε κι εσείς και βιώνει όλη η Ελλάδα, οι τραγικές συνέπειες της μη πρόληψης κάποιων ατυχημάτων, κάποιων θεομηνιών, οτιδήποτε, ξανά πάλι θα κληθούμε το επόμενο διάστημα να κλαίμε πάνω σε συμφορές. Αυτό είναι που μας ενοχλεί περισσότερο στο νοσοκομείο μας, να ξέρετε, και δεν βλέπουμε καμία διάθεση να μπει βαθιά το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο που λέμε, με βαθιές θαραλέες παρεμβάσεις, ίσα ίσα που αποψηλώνονται και αυτοί που είναι να έχουν μείνει μέσα στα νοσοκομεία, με τη δυνατότητα να ανοίξουν ιδιωτικά ιατρία, λες και αυτό είναι το πρόβλημά μας, ή να ανοίξουν απογευματινά χειρουργία τη στιγμή που δεν μπορούμε να βάλουμε το πρωί τα χειρουργία μας. Γιατρέ, λοιπόν, ακούμε. Δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Υπολειτουργεί το καρδιολογικό. Η ΜΕΘ δεν υπάρχει προσωπικό. Η ορειλά κλινική με δύο γιατρούς δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Διάφορες οι χειρουργοί μας επίσης δεν μπορούν να... Οι ορθοπαιδικοί μας με τεράστιες λίστες αναμονής μετά την πανδημία δεν μπορούν να ανταποκριθούν διότι δεν υπάρχουν αναισθησιολόγοι. Ένα νοσοκομείο ολόκληρο να υπολειτουργεί, κύριε Μπογιόπουλε. Πείτε μου σας παρακαλώ, του Παπα-Νικολάου επιτελεί έργο στη Θεσσαλονίκη ή το είναι διακοσμητικό στοιχείο εκεί? Το καταντήσανε. Κύριε Μπογιόπουλε, δυστυχώς και το λέω με τα λόγου γνώσεως, από τη στιγμή που δεν έχουμε αυτή τη στιγμή κάλυψη του τα 2/3 των οργανικών θέσεων, το 1/3 των οργανικών θέσεων δεν έχει καλυφθεί, είναι κενές οργανικές θέσεις, η μόνη μου προσωπικού, τη στιγμή που ζητήσαμε μετά από πολλές συζητήσεις και προτεραιοποιήσεις να μας προκηρύξουν άμεσα 32 θέσεις για άμεσες ανάγκες, κόψαν 6 θέσεις εκ των οποίων οι 4 είναι εντατικολόγοι και ένας είναι αναισθησιολόγος, δηλαδή από τα πιο νευραλγικά τμήματα του νοσοκομείου. Κύριε Μπογιόπουλε, πώς μπορεί να ανταποκριθεί ένα νοσοκομείο? Στηρίζεται πραγματικά στην αυταπάρνηση αυτών που δουλεύουν και μέχρι ποιο σημείο θα αντέξουμε, κύριε Μπογιόπουλε? Αυτά, κύριε Καπραβέλο, οι υπεύθυνοι, οι διοικούντες, οι υπουργοί δεν τα γνωρίζουν? Φυσικά τα γνωρίζουν, κύριε Μπογιόπουλε, και μάλιστα με υπογραφές της διοίκησης, που ξέρετε είναι διορισμένη διοίκηση, με υπογραφές διοίκησης και με αλλεπάλληλες εκκλήσεις να στελεχωθούν τα διάφορα τμήματα του νοσοκομείου, να προκηρυχτούν θέσεις, είναι υπογεγραμμένα και από δύο ΔΥΠΕ που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Όμως κοιτάξτε, εάν η πολιτική, η κεντρική πολιτική ενός Υπουργείου σκέφτεται περισσότερο τον ιδιωτικό τομέα και όχι το δημόσιο σύστημα υγείας, είναι καθαρά ζήτημα επιλογών, κύριε Μπογιόπουλε. Το ένα να δυναμώνει, να επενδύει, να μας παίρνει γιατρούς, να μας παίρνει νοσηλευτικό προσωπικό, να μας παίρνει τεχνολόγους, τεχνικούς, και το δημόσιο σύστημα συνέχεια να απαξιώνεται. Είναι ζήτημα πολιτικής. Αυτή η εικόνα, κύριε Καπραβέλο, είναι μια εικόνα που αφορά μόνο τον Παπα-Νικολάου ή είναι μια μικρογραφία, μια προσωμείωση συνολικά του ΕΣΥ? Ξέρετε, δεν θέλω να γενικεύσω. Σας λέω πολύ συγκεκριμένα πράγματα από ένα νοσοκομείο. Θεωρώ ότι το ίδιο, αν πιάσω δε νοσοκομεία όπως το επίπεδο το Καστοριά, Γρεβενά, όλη η Μακεδονία, δηλαδή περιφερειακά νοσοκομεία και τις τρομακτικές ελλείψεις προσωπικού που έχουμε, κύριε Μπογιόπουλε, αν το πάρει συνολικά το σύστημα, ειλικρινά σας είπα και πριν και στην εισαγωγή μου, δεν είναι τίποτα αυτό που βιώνει η χώρα αυτή τη στιγμή και τις τραγωδίες. Εάν δηλαδή, που το βλέπουμε εμείς, λοιμώδη νοσήματα, νοσήματα καινούργια που έρχονται, χρειάζεται ένα εθνικό σύστημα υγείας, όταν θα υπάρξει πάλι έξαρση, τότε θα κλαίμε πάνω στα συντρίμια, κύριε Μπογιόπουλε, πάλι, διότι οι πολιτικές αυτές είναι τόσο κοντόφθαλμες που ουδέποτε καθίσανε κάτω να δουν τι θέλει και τι είναι άξιο για την Ελλάδα. Γιατρέ μου, δεν έχω να σας ρωτήσω τίποτα άλλο. Κλείστε εσείς αυτή τη συζήτηση που είχαμε. Τι να σας πω, κύριε Μπογιόπουλε, το μόνο που μετά την τραγωδία της